سوره سوات د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره اتم دیرشم نه او نزول کې ماتم دیرشم نه باقی سورت د نازل شوه د پس د سوره قمر نازل شوه د پس د سوره قمر نه ګره مخ کی سورت کې د انبیاء علی السلام د ملائکو د جنات او عاجزی ذکر کا پدې کې وایي چې ایبان امتحانات راغلي وو د دې کې د پیغمبرانو د آزمایښونو او د امتحاناتو ذکر کوي دې کې د سو پیغمبرانو تقریبا د نهو پیغمبرانو واقعات دي او د دې قومونو د هلاکت ذکر نه او الله وی چې ګوره پدې آزمائش راغلي وو پدویم تهان راغلو بسم الله الرحمن الرحیم سواد الله د دې په مراد او معنا خپوي والقران او قسم دې په قران ذکر چې خاوند نصیحت دې ور جمهور علما د داسې آیاتونو بارکه وای جدا په معنا د قسم ده زموږ دا مشایخ د دې کې قسم په معنا د گواهی اخلي دغه خبرم د علماي تفسیر نورو نم منقول د زموږ مشایخ شي وای او جمهور وای جدا په معنا د قسم ده وګوره زموږ مشایخ داسې معنا کوي ول قران گواه د قران ذ ذکر چې خاوند نصیحت ده عام علماء وی قسم دے پا قرآن چه خاوند نصیحت دے بل اللذین بلکی آغا کسان کفرو چه کافر دی فی عزت دی پا غرور و تکبر کی و شقاق او پا مخالفت و مقابل کی کم احلکنا من قبلهم سورا حلاکلی دی ممخ کی ددوینا من قرنن د پیړونا او د ډلونا فنا دو ناغیب د هلاکت په وخت کې د الله د توحید چغه واله ولا تحین مناس نو د غوقت وقت د خلاصي دی ولا تکي اغلای نفی جنس د خطاب کې زیاده شوي لکه کلا ثم سرم ځکه ثم توربت سرا ولا تحين مناس او دې کې حين منصوب ده نو تقدير د کلام داسو وليس الحين حين مناس نو وقت وقت اخلاصي وعجب ان جاءهم او تعجب کړي دي کافر دا چراغلې دي دوی ته منذر منهم یو یرون که د دوینا وقال الكافرون ویلیو کافرانو هذا ساحر کذاب دا جادو گرده او غټ دروغ جنده دا اللہ حبیب بارکی ویلیو اجال الالحة تا آیا گرزولی آیا گرزی ده زمونگ دا گن خدایان چه مونگ پا سوونو جوڑ کری دی الہ واحد معبود یو وی پسونو سنشی کوله ادا ټولو کارونو کولو والا ذات د الله ده ان هاذا بشکدا لشیء عجاب خامخا یو شی ډیر عجیب او ناشنا ده وان تلق الملؤ تلیو هغه سرداران او وزیران منهم د دوینا اېدا الله د پیغمبر د مجلس نه پاسې دل ویدا خبر موږ نه منو اک نور سم مطالبه نه منو اک شرانو تدیم شرانو انم شو زئی زئی واصبروا علی الہتکم کلک شی پخ پل خدایانو دا پیغمبر متوا نړی ان هاذا بشکدا چې دی والله توحید ته مرابلی ا د سونو خدایانو د عبادت ته مومنه کوي بشکدا خامخایو شهده یورات دی کې سیرا دلر لشویدا ما سمعنا بهذا ندی اوری دلی مونگ دا خبر دا اللہ پیغمبر چی کمی خبر کئی فی الملت الاخرہ پا دن رستنی کی دن رستنی نے اسم مراد دی نباز وی مراد اغ دن دی عیسیٰ علیہ السلام نے چی دا اخیرنے دینو دا مونگ دا دن نمخ کے ورپسی زمونگ دینو بیا ادین اپس بد دین او بل نبی بل کتاب نشتا یره نسوارا او خدا سی خبری نی کری یا دا ملت الاخرن مراد قریش تی یره ایمون چی مشران دا قریشو پس من تیو ندی اوری دلی مونگ دا خبری فی الملت الاخرن پا دین رستنی که چی آغا دا قریشو دینو ان هاذا نديدا الا اختلاق مگر دروغ دي ور کافر وي جما سندي اوري دي بسا دروغ دي اوسم بعد عوام وي مون خدا ندي اوري دي يره دا خدي مولا لو يجيب وي مون خدا ده نو اوري دي ور علماء نوي نوي خبري اوري جي كتاب نو کوري نو تو خو امید څنګه وي جما يره نه دا وجتان دا اوري دي ابديني دیر خبری دی چی اغا علماء تم معلومی نی روزانا متعالا که دا اللہ پیغمبرم وی ربی زیدنی علما رب ما تنورم علم سیوا کی نو روزانا علم سیوا کی دو وحی رات لقرآن رات لو اونزل علیه الزکرو آیا را لگلے شوی دی پدی پیغمبر علیه السلام قرآن من بیننا زمون په منس کیا من دون نه زمون نه علاوه مال دولت زمون سره ده ا قران په دي غریب شخص څنګه راتلو بل هم فی شک من ذکری بلکې دای په شک کی دي زماد توحید او زماد معرفت نا یاد قران نا بل لما یذوقوا عذاب بلکې ترو سدای شکل نه ده عذاب زما ام عندهم آیات دوی سر دی خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب ام عندهم آیات دوی سر دی خزائن رحمت ربک خزانه در رحمت درفستا العزیز الوهاب چه دا اللہ زور ور او دا عرص بخون کنے دی چوئی پیغمبر تولی نبوت ملاو شو نولی اللہ وی زما در رحمت خزانه دی پلاسو که دا چې دی وې دا اول نبی رسول سلام ته نبوت ملاو شو داخله کې دې د خزانو مالک وي چې چاله خو خاين ور کوي به او چې چاله خو خاين بندې وي ام لهم ملک السماوات والارض یا کشته دې مشرکان د پاره بار شهید اسمانو نوزم کو وما بينهما چې دې پمند دې کې فليرتقوا في الاسباب نو دې خي چې دې اسمانو نو تا فی الاسباب او دی خیجی دی اسمانو نتا ملائک دی منی کی کنه چی دا وحیولی پیغمبر تراری کچری وسیوی دا اسباب نمراد یا اسمانو ندی یا تی اغلار دا اسمانو نمراد دی او دی خیجی دی فی الاسباب امام قرطبی وی اسباب نمراد سی دی ابواب السماوات دا اسمان دروازی چی پکمو ملائک رازی ادا قول دی امام مجاہد وقت آده دی یا دا اسباب نسمانو نا پخبل مراد دی او دی خیجی دی فی الاسباب دروازو دا اسمانو نو تا یا اسمانو نو تا جندم ما هنالک جندن کی دا تنوین دا تحکیر دا پارده اے هم جندن دیو وڑو کے غنتے لح کرنے جندم ما هنالک دیو وڑو کے غنتے لح کرنے پد غزے کی محزوم من الاحزاب چی شکس ور کڑے شوے دے در ڈلونا او ڈلونا مراد یا خواغ ڈلیوی چی مدینی منوری بانے حملہ کڑے وا لکا غزو احزاب یا د ډلو نه مراد غمخ کی پیړی دي د کافرو کذبت دروغ نسبت کړو قبل هم مخ کی د دوینا قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد عادیان وفرعون وفرعون ذل اوتاد فرعون ته ذل اوتاد وی او د دې وجه تسمیه کې غن اقوال علما او ذکر کړي شدت ذل اوتاد لی وی دا بیا مرضی نو دې ځای کې داس د کای او فرعون ذل اوتاد یا ته مراد دی دی کی زلوتات نه دی دی کی مراد سده خاوند قوتو اباده وسلف ویلی ذل بنا المحکم زلوتات د پخو پخو بنگلو خاوندو او ډېر آبادی تا اوتاد وای کان کثیر البنیان والبنیان یسمى اوتادا دی آبادو تمیخون وای یا ذل اوتاد ذل قوت والبطش خاوند قوت او دنیو یا ذل اوتاد ورته زک وای کان یعذب الناس بالاوتاد خلق له عذاب ورکولو په میخونو میخونه به ګور ټکوال په مظلومانو کې غټ غټ میخونه د لاس نه به پورې ورته ویشتو بل لاس نه بل خپینا نو تاسو په زمکه به واچولو په یو خپل یو می خوابت لان دی وته په بل خپل میخ په بل لاس او په بل لاس بیا به په ماران او لړمانا نور پرې خل ناغه حرکت نشو کولې دی دنیا داسې ظالمانم کتري زلوتاد ورته زکوي یا زلوتاد ذل جنود الكثيره د ډېرو لخکرو خاوندو د ډېرو لخکرو خاوندو په دې اعتبار د ته زلوتاد وای او فرعون چې خاوند میخونو وثمود سموديان وقوم لوط وقوم لوط عليه السلام واصحاب الیکا خاوندان دبن قوم د شعیب علیہ السلام اولائک الاحزاب دا وی ڈھلی ان کل نو دا ټول الا کذب الرسل مگر د دروس مو نسبت کړو رسولانو علیہم السلام تا فحق عقاب نو لازم شیو پدوی عذاب زما وما ينظر هؤلاء انتظار نکي دا موجود کافر الا صيحه واحده مگر د چغي وي ما لها من فواق نبي داغي د پار اس غرزي دل د فواق علماء غني معنا غا لیکلي يو معنا ما لها رجوع ذي لو واپس کی دل ني لا يرجعون بعدها الى الدنيا د دې یوی چغې نه پس به بیا دنیا ته نه راځي نو په دې معنا سره دا مشتق دی من الافاقه افاقه وای په هوش کې دوته او ژوند کې دوته دویمه معنا و مالها من فواق مالها من فردادن بس یو واس بې دوی مل ضرورت نشتا انما هی واحده لا ثانیت لها ای وای څومره غرور کوي کافر یو چغړې را بس یوې نه بغیر بل ل ضرورت نشتا یا مالها من فواق در ممان او مالها من تاخير ولا توقف نبې دې کې رستواله او ستوقف په مقدار د فواق ناقتن فواق ناقدی ثوی لکه او خولشی بیا ورته مالک بچی ورپریزی لک سات د پارا د دوو لشلو په دی منس کی مودی ته فواق وای وقالو وای دوی دا کافر ربنا ای رب زمونگا عجل لنا پتلوار را کی مونتا خطوانا اغا برخ دا عذاب زمونگا قبل یوم الحساب مخ کی درازی دی حسابنا دا بے خنداغانی کولی اغای پا دی خبر یقین نو نو دا سی دعاغانی بے کولی لکا مخ کی دن تیر شو اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم اصبر على ما يقولون صبرك فاغس جدي واي دا کافر چې سوی حبیب صبر وکا وذکر عبدنا داوودا رايات کا بند زمو داوود علیہ السلام ذل ایدی خاوند قوت او علم او ملکی الله ورته علمی او ملی قوت ور کړو انه اواب بشک غډیر را ګرځیدون کې والله تا ان سخرنا الجبال معه بشک مو چیو تا وکړو موږ غرونه دا وسره یسبح نپاکی به بیانولا د الله بالعشی والاشراق مازیګر او سحر وتویر محشورا او مرغانو جمع کړي شوی کل له اواب طول دد وجنو اواب راګرزی دن کی او تابدار کل له اواب طول دد وی د وجن تابدار ذ لهو زمير يا داوود عليه السلام تراجي اي كل واحد من الجبال والطير لاجل تسبيحه اواب رجو كون كي والله تا وشددنا ملكه مضبوطا کړي و مونږه بادشاہي دا وي واثنا الحكمتا ور کړي و مونږه وي ته حکمت حکمت سنه نبوت یا کمال علم او عمل ورکړو موږ ایت پیغمبري یا کمال علم او عمل وفصل الخطاب او فیصله کول د جګړو چون کې بادشاہ الله ورته دخل کو د جګړو د فیصلو علم ورکړو وهل اتا کنب الخص ایا راغله د تا ته خبر د جګړ مارو اذ تصور المحراب کله چې په دیوار راوړې دلیو د عبادت خاني اے په دیوار راوړې دل وردی دې کې مفسرینو کې خلاف نشتا چې د دینه ملائک مرادو ملائک راو او د امتحان او د الله په پیغمبر باندې لا خلاف بین اهل التفسیر انه یراد به ها هنا ملکان دا جګړمار سو کو ملکانو الله د بنی ادمو په شکل کې خپل پیغمبر ترولې گل او دې کې الله غي ته تنبیه ورکول لکه واقعا ووري نو بیا دا غی ذکر کو از دخلوا علی داوود کله چور د نشیو دی په داوود علیہ السلام جون کی دروازه بند او دای په دیوار ور ور واوړې د ففزع منهم پیر شیو د دوینا قالو دی ورته ویلو لا تخف یریګما تبعی رب پیغمبران عمرازی خصمان ایوی مونگ دو جگڑ ماریو بغا بعدنا علا بعدن زیاده کڑ بازی زمونگ پا بازی فحکم بیننا نفیس لوک پا مند مونگی بالحق پا قصر ولا تشتت زیاده مکوا بین صافی مکوا وحدنا الى سوا اسفرات اخی مونتا برابر لارا ان هذا اخي ايو پک وي به شکدا مې رور ده له تسوتي سونا نعجتن دد پاره یو کم سلګډی دي ولي ولي نعجتن واحده نو ما د پاره ګډ یو ده فقال نو دی و يكفلنيها مال را کدا تب پد یو ګډ سکه ازما ب پسل پورشي وعزني في الخطاب غلبه کړي پما په خبرو کې قال داود علیہ السلام فرمایلو لقد ظلمك بشکد ظلم کړه تا سرا بسوال نعجتک بغختو د ګډ استایلانه عاجی خپل ګډو تا و ان کثیر من الخلط وای او بیشک ډیر د شریکانو نه لبغي بعضهم على بعض خامخا زیاته کوي بازي دوی په بازي الا الذين مگر کسان امنو چی مان وروړي و عمل الصالحات منونه کړی دي نیک ای زیاته نه کوي وقلیل ما هم او لغنت دیدا وزن داود خیال کړو داود علیہ السلام انما فتناه دا چې موږ امتحان او ازمایښ کو پاغوی فاستغفر ربه نو بخنه غوخته و د خپل ربنا وخر راکعا پریوته او سجده کوونکه رکو دې دې کې عبارت دې د سجود نا پریوته او سجده کوونکه وهنا او الله ترا ګرځیدونکه او فغفرنا له ذلك نبخنا کړو مونږ غته د دې و ان له عندنا بشک دای د پارز مون سرا لزلفا خام خانز دې کتو وحسن مآب او خیست زید ورتلو اهل علم د دې واقع بارک سو خبري ذکر کړي یو دا چې داود علیه السلام اوقات تقسیم کړي یو ورځ به عبادت کول انفرادی بل ورځ به فیصله کول نو دا د دې د عبادت ورځ و چې دوه جګړ مار رالل مفسرین وی الہ العالمین ورته داخل چې روزانه فیصله کوي چې ستا د عبادت پرز د چا جنگ د زما پیغمبرونو د غریبانان بسکه دا ورته الله خیر دویم د دې د استغفار اول وجه دا و دویم دا چې ګوره د فیصله ترتیب دا دی چې یو خبره به مواوري د بل به مواوري د مدعی او د مدعا علیه دواړو خبره باوري دلته د الله نبی د یو خبره واوري د قابل لډونو یی جته سوي نو زکه وی فاستغفر ربه وخر راكعا واناب اباز علماء یو درې موجه دام ذکر کړي وی د داوود علیه السلام عبادت خانه بد عبادت کون کی نه خالی کېدا 24 غنټه کې نمبر چې دی وخت به تاسو تلاوت عبادت او ذکر کوئ نوافل دی وخت کې تاسو دا یو خبره ده چې یو کور 24 غنټه په عبادت کې لګیایي د شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحم الله د مشران مبارک مراغلی وې دای مکور کې تقسیم کړو چې دی وخت په مصلا او په عبادت خانه کې دی اگر عبادت یوازې موزه او ذکر نه لري مطالعه کې یره ته تر یو له صبح جو مطالعه او کما را پاسو صبح تر دو مطالعه کو بلکې مطالعه د نفلی عبادت نه بهتر ده ځکه ته کتاب ګورزان په مصلب وې چې د الله بندگان په مصلی پوې کې او انفرادي ذکر غوستاف تشغان له فائدہ ده کتاب قتل ځان پویول دا ټول خلق له خیر رسه نو په دغه ورځ د داوود علی السلام نمبر وو نو الله دا جګړمار رو لګل الله ورته دا خی چې دا ستاسو عبادت خانه د عبادت کوونکی نه خالی کیږي نه زما پیغمبر ته زما رحم او کرم دې کزو غوړم نو عبادت خانه به خالی پاتې شي یا داود و داود علیہ السلام انا جعلناک خلیفتن فی الارض بیشک امو چیو گرزول مویت خلیفہ و حاکم پزمکا کی فحکم بین الناس نفیسلک و پمند خلقو کی بالحق پحق سرا ولا تتبع الہوا روانی گمد خواہش پسی فیدلک عن سبیل اللہ ورن خطاب دی کی دا اللہ دا سیلارنا ان الذين بيشكاغه کسان يدلونا چه خطا کیږي ان سبيل الله اذا الله دلارنا لهم عذاب شديد ديده پر عذاب دي سخ بما نسو يوم الحساب په سبب داوي چې دي رکړي درز حساب وما خلقنا السماء والارض او نو پیدا کړی ندی پیدا کړی مونږ اسمان او زمکه وما بینهما هغه چې په مند دی دواړو کې باطلن باطل او عبس دا دیو حکمت د پاره پیدا دی ذالک ظن الذین کفروا دا خیال او ګمان دا خلکو دی چې کافر دی فویل للذین کفروا من النار نو هلاکت دی وی هغه کسان لره چې کافر دی دور نا ام نجعل الذین آمنوا آیا ګرځو مونږ هغه کسان چې ایمان وروړې او عمل صالحات یې مونږ نک عملونه کړی دي نیک کل مفسدین فی الارض پشان د فساد کوونکو پزمکا کې ام نجعل المتقین کل فجار یا ک ګرځو مونږ پرزگار پشان د نافرمانو دغه شان آیات سوره جاسیه کې مرضی وشتم اید آیات مانا دا ده یو پلی و سڑه ایمان و آمالو که لگیا ده طول و رز دا اللہ دین خادم ده ابل پلی و سڑه فساد کئی نو ایدا دوارا اللہ وی برابر ندی جون ده برابر نده مرگ برابر نده دا قبر نپورتا که دنی برابر ندی یو پلی و سڑه تقوادار ده او د سترګو د جبې د لاسو د ټول بدن پر هیز دي ابل پل نافرمان دي د دې دواړو ژوند او مرګ برابر نه دي دا دواړه الله وايي برابر نه دي بلکې په دې کې سوره سوره تفاوت او فرق نه کتاب انزلناه دا کتاب دې را لېګلې دې مونږه اله کتا سو ته حبیبا مبارکن د خیر او برکات نډکړې شوه دے ادا کتاب د سده پار راغله لیدبرو آیاته چې دای سوچو کی د دې پایاتونو کې وردا د قران دراتلو مقصد دے ندی په لګورې چې څوک په معنا نه پويږي هغه سوچ نشي کولی لکه تعالی اردو کتاب چادر کو اته پویګه ناتاله وې دا لوګو ګور لک سوچ پکې وکا دا انګريزي کتاب در کچھ دې کې لک سوچ وکا تدبر الکی چې د قران په معنا سو پوی دی وجنه امام قرطبی د دې آیات دلان دی لیکلي وې دا آیات دلیل لې چې قران معنا ز د کول په امت لازم ده ځکه قران دې د پار راغلی لیا تدبرو آیاته او تدبر پکې بغیر د معنا د زده کول نه کیږي په معنا پويږي نو ته یو آیات کې سوچو کې اجي په معنا نه پويږي نو ته پکې څه سوچو کې عدل ته مفسرین د حسن بصری رحمت الله علیه قول ذکر کړي ادا مون ټول ته یو نصیحت ده ځکه الحمدلله د مون قران ختم په نږدې کې دوله حسن بصری مولا بوي وی قسم په الله د قران تدبر غوړی دا نه دي چې حروف درته یاد دي اټول حکمونه دي ځای کړی عمل دې پینشتا اخکل اخکل قران للی او درته ټول یاد دي وی حتا ان احدهم ليقول پدی نارینو زنانو کی یو وی قرات القران كله ټول قران میولست ختم موکو وَيَمَا يُرَى لَهُ الْقُرْآنُ فِي خُلُقٍ وَلَا عَمَلٍ وَي قرآن می ختم کوئی قرآن نه په اخلاقو کې ښکاری اني په عمل کې ښکاری تا چې دا کتاب ختم کړي په کار دي چې شکل سم شوي جبا دې سنبال شوي سترګې دې سنبال شوي ستا په خوې کې سفر راغې کچره حقیقت کې دا کتاب چا ختم کو نو پد کی به تبدیلی راضی اګه تبدیلی رانلا نو څنګه دی کتاب ختم کو ځکه دا خود الله کتاب دی اولوی اثر لري نو ته چې ما ختم کو زنانو تم وستا په خوې کې څه تبدیلی رااله اتا چې ساوری دی په صد عمل کو استا غناکار عادتو کې څه کمې راغې نو کتاب خو بده الله ختم کړي چې دا ستا په خوې او اخلاقو کې ښکارش دا کتاب ګوره ښکاری په اخلاقو کې دا خو یو عملی نمونه ده او شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحم الله به فرمایل چې موږ ته الله دوه کتابونه قرآن را کړی نو یبه خلکو به تعجب وکړي دا سوي هغه به یو قرآن دی ابل قران د دې عملی نمونه ده چې د الله حبیب ده. هغه څه پوه شوي په خبره باندې مونږ ته دوه کتابونه یو قران ده او د دې قران به عملی نمونه سي وای جناب نبی کریم علیه السلام دا قران چې سوي اغه ټول اقوال او احوال اغه د الله په حبیب کې موجود و. نو ګوره د قران د ویلو تدبر مقصد څه ده چې زموږ خو یو اخلاق د قران غونتی شي او زموږه عادت د قران غونتی شي. کتاب انزلناه الیک دا کتاب درالې ګلې د مونږه حبیب تاسو ته مبارکون د خیر او برکاتو نډک دې لیدبروا آیاته دې پاره چې دې سوچ او فکر وکړي د دې په آیاتونو کې وليتذكر اولو الالباب او دې د پاره چې نصیحت نه قبول کی خاوندان د عقلونو. ووهبنا لداود سليمان او بخلو موږ داود عليه السلام ته سليمان عليه السلام نعم العبد ډېر خبندو انه بشکدا سليمان عليه السلام اواب الله ترا ګرځیدون کېو. اذ عرض عليه کل چې پیش کړی شو په دې سليمان عليه السلام اسونا کل چې پیش کړی شو په وی بل عشی په وخت ما زیګر کې اسوافنات الجیاد سوافنات هغه اسونو توي چې پدريخ بو ولاړوي دريخ په لګولي یو یو چته کړي ادا غي د کپي د سوک لګي او دا جمع و د سوافناتن اسو کوئی جمع و د سوافنن او جیاد وی روان او کرا اسونو تا بعدی وی جیاد جمع د جواتو دا مخکی دن کی استا وی اسو کوئی جیاد ماخوز ده د جودتن نکروالی تا وی یا جیاد ماخوز ده د جید نجید سٹ تا وی یعنی دا غی اوګدوګ د سټونو کله چې پیش کړی شو پاوی بل عشی په وخت ما زیګر کې اسوافناتو پدری خپو ولاړ اسونال جیات چې غتی زو ګرن ګړندی اسونو تیز رفتارو ادا د جهاد اسباب حضرت سليمان عليه السلام بادشاه ادا خپل فوجي اسباب او معاینه کولا. فقال فرمایلی سلیمان علیہ السلام انی احببت زمین ساتم حب الخير مین د مال سرا. امام فراوی د خیر نس مراد دی ناوی الخير فی کلام العرب والخيل واحد. امام فراوی خیر او خیل ذات په کلام د عربو کیو شیله زمینه ساتم د اسونو سره خیر نه مراد سره الخير والخيل في كلام العرب واحد. امام فراوي زمینه ساتم مینه د اسونو سره عن ذکر ربي د پار د یادولو د رب زما چې په دې به کفار سره جهاد کو دا زما د رب د یادولو اسباب دي. ذکر لوی ذکر غره جهاد دے دی په لو غره دا ته چې کوم ذکر کې د دې خود استحباب درجه ده او هغه د فرض نه ډوکته کینا حتا توارث بالحجاب تر دې چې پټ شي په پرده کې ایسونو ته منډه ورک مجاهدینو او سليمان عليه السلام معاینه کول نو ای جوړی اوچته کې اپا دوڑو کې د نظر نپت شول وی ردوها علی واپس کئی دا اسونا پما نورا واپس اکل فتوفق شورشه سلیمان علیه السلام مسحم بسوق چه مسکولی دی اسونو پندی والعناق و سٹونا. اے مالک د محبت د وجنا د اس پسټ لاس وای د هغه په پندول اسرا کاږي. دا تفسیر د آیات په تفسیر کې زموږ مشایخ غوړه کړي. یو بل تفسیر علماء وکړي دي واغبان اشکالات دي زمون علماء هغه غوړه کړي نه دي اگر چې هغه علماء نقل کړي اے وې دا سونو معاینه کول حتا توارت بالحجاب نور پټ شو په پرده کې نور پریوتو ادمازیګر مستقزا شو وی واپس کئ دا سونو پما نو شورو شو ټول د الله د پر قربان کل چې د دې اسونو د کتو د وجنه باندې مستقزا شو نو وی الله ورته چون کې د الله د پر دا قربانی کل الله ورته د دې بدله کې هوا ورکا او تخت سليماني به ګرځولو دویم تفسیر علماء او پایات کې دا څه کړي ولقد فتنا سليمان او بشک امتحان کړوم په سليمان عليه السلام والقينا على كرسي او مونږه ارتاو کړو دا غي پتخ جسدن يوجسا ثم انا بو به الله ته ګرځیدنهو د دې آیات تفسیر کې علماء یو حدیث ذکر کړي وې د سليمان عليه السلام غني بيبيانې وي بعضي حکم سره ذکر کړي سبي بيبيانې وي سويځي وي وې د قوم نه پس خفشو وې زبد د دې بيبيانو سره د نن نه صحبت کوم ما ته د دې نه یو کم سل بشي پیدا شي ادا ټول بد الله لاره کې جهاد کوي په زماړو چاله ضرورت نشتا خو ان شاء الله ته ارشل نو دو کم سلو بی بیانو خوڑو حمل رانغه او دیوی بی بی حملو داغینم یو ٹکڑا پیدا شو چی روح پکنو نو بازی اہل علم دغا صحیح حدیث ددی آیات تفسیر گرزولے اب آدھے علماء لکلی که چلی دغا حدیث تفسیر نشی نو بس اللہ یو امتحان پا ابراہیم سلیمان علیہ السلام روستے ہو امونگ تے پت نشتا زکا پیغمبر پا حدیث مرفوع کی داغی ذکر نرکڑے اکم خلق چی او خبر ذکر کیا دروغ دی وی دا ټوله بادشاہی دی او غمید و جنوا اسم دی وی دا گتو والا شوکیان چی گتو والا سرکینی وی سلیمانی غمی راکا پی گئی پیغمبر بانے وی پدی که دا کمال لی دنیا ویر پسی در روان ہے چې داسې دنیا په دی یو غمی تا پسې رواني ګړې در باندې ولې په 50 روپۍ خرڅه او هغه سره خدای جوړ پسې دنیا راشي او دې کې دا کمال دې کې دا دی ګوره اندوان دی یو غټي غټي نه بوت جوړ کړي دا غي عبادت کوي اته یو غمی لوي چې دا به مال راولي دا به فلانه شي کوي اپ دې به زما فلانه مراد حاصلې کی نو یغه غوت د سليمان عليه السلام نروک شو بچوله بادشاہي ختم شو اده غشان غریب او فقیر ګرځیدو وای بیا چې تسوال کومه چا ورکو هغه پاغي کړ دا د دروغو کې سیدی سليمان عليه السلام بادشاہي الله په خپل رحم او کرم ورکړ او دا په غوتو نو بهشکه امتحان کړو مونږ په سليمان عليه السلام والقينا على كرسيه او ارثاو کڑو مونگ داغی پتخ جسدن یو جوسا ثم اناب جسدن مراد بچی اغا ٹکڑشو بلا روحا بیا اللہ ترا گرزیدنیو قال فرمائیلیو ربی رب زما رب اغفر لی اے رب زما بخنو کی ماتا وحب لی ملکن او بخی ماتا دا سی بادشاہی لا ينبغي لأحد من بعدي چې مناسب نیوی او تن ته زمانه پس ان کان تن وهاب بشکته درس بخون کې فسخرنا له الريح تابې کړي ومو سليمان عليه السلام ته هوا تجربه امره چتلب په حکم داغ رخا ان پنرمي سرا حيث اسواب کم زيت چې داغي اراده بوا والشياطين والشيطانان كل بناء وغواص طول وبادي جوړون کی وغواص او بو کې به غپی والے ملغلری بیرستی واخرین او نور شياطين مقرنين في الاسفات تدلشيو په زنجیرونو کې هاذا اتواونا الله اذا زمون ورکړدی دا هر سمون در کړي فمنن نه احسان کو د دین په چا چې دی خو خشي او امسکو بندوا بغیر حساب به حسابا و ان له بشک دا غوید پار هند نازم سرا لزلفا خام خانز دی کتو وحسن مآب او خیست زید ورتلو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين اللهم انا نسالك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا رب کریم آتا وادکڑی چیز درو جدارو دعا قبلو او زد خپل کتاب پس دعا گان قبلو مزک حدیث کی حکم راغلے وی چی تلاوتو کئی نو دعا کوئی او نن دینن رزی تاربائی کی یوم الاربعا وئی ددی ماسپخین چی اس ماسپخین وقتی نا شورو شوئے ادمازیگر پا منس کی دعا گان قبلے گی نبی علیہ السلام مدینی نچکل خندق والا احزابو گیرا چولے وا نو دا رزو علی اللہ حبیب دا ماسپکی نمازیگر پا منس کی وجڑل ادعا قبول شوا او اللہ اغلوی مصیبت دا ڈلو لرکو او ہوای پی رولی گلٹو لی تس نس کی جابر رضی اللہ عنو ایمال چکل اس مشکل راغلے اما دا بود پرز چی دیتا عربی کی اوم الاربعا وی دا ماسپخینا دا مازیگر پا منس کی می دعا کردی اغا مشکل اللہ لرکڑی نن یوم الاربعا دے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی علیہ وسلم اللہ ازم دتولو خاتمہ پا ایمان کے یا اللہ ازم خاتمہ پا ایمان کے اللہ ازن کدن کی داد لا اله الا الله کلمه زمون په جبا په خپل رحم او کرم جاری کې الله په پوره پوره دین دتلو توفیق راکې الله زمون ظاهر باطن عقاید او اعمال اټول زندگی د قران او سنت مطابق کې الله داد هدایت کتاب زمون مخیل ده مونږ چې څومره عیبونه دي نقصانات دي په خپل رحم او کرم زمون نه لري کې الہ العالمین مونگ تا و زمونگ دا طول والدین تا زمونگ اصول و فروع تا حاضرین و غائبین تا مڑو جوندو تا وارا و لوی گناہونا معاف کے اللہ سمر مسلمانان ترنن رز پور وفات دی تو ارسر دا رحم دا کرم دا عفی او دا مغفرت معاملہ ہوگی سمر جوندے امت دے اللہ دا دا خیر و برکات و میاش تا مونگ ټولو ته د صحیح توبې توفیق راکې پس عمر بی دینو کې الٰه العالمین امت لګیا ده د دې بی دینو نه د توبې توفیق ورته الٰه العالمین ورکې الله زموږ د ټولو ظاهر باطن معاملات او ټوله زندگی د قران او سنت مطابق کې یا رب کریم سمر بیماران دي تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کې بازی بیمارانو د دعا درخواست کړي یا رب کریما تغیبانه دعاګانې قبله سمره بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي دایمي عارضی بیماری دي الله ته ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي پروردگار عالم بی ګنا بندیوان د بندر اخلاص کې په تمامه دنیا کې چې امت د کوم مصائب او مشکلات سره مخ لري الله دا ټول مشکلات او مصائب ته الٰه العالمین لري کې د چا دشمنی طرف غنای دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي الله زموږ د طلباء او طالبات او دا ټول عوام رونه ناری نه زنانا چې ستا کتاب ته ناستي الله زموږ د ټول سینې د دې کتاب د فهم او د علم د پاره پرانسي الله زموږ دا دوره تفسیر په اختتام په خیر او عافیت باندې اختتام ته ورسه الله زموږ د درس هر قسم رکاوټونه لری کې الله زموږ د ټولو حاضرین او غایبینو سدینی دنیوي پریشانای الله زمو نبل درشتا نبل ورشتا دا ټول دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کې الہ العالمین زمو د ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې کوم مسلمانانو سه حاجتونه پریشانای دي ا د دعا بارکی ویلی یا الله ته د ټول امت پریشانای ختم کې او د ټول امت حاجتونه الہ العالمین تر سره کې زمون دې طالبانو کوم مسلمانانو خدمت کړي عمر دي وفات دي الله تور سره د رحم د کرم د مغفرت معاملې وکي بعض کسانو زمون دې طلباء لنګر بچلولو اې د مالی مصیبت سره مخله شوی الله تور ته مخې د غیب او روانه کی الله د غیب او مخې ورته روانه کی یا کریم یا رب کریم دا اوسوک دې طلباء دې لنګر کې منډې تللې وای الله تی په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او ته د دواړو جهانو خوشحالي ورته ور نصیب کې ادا مدارس او مساجد او مراکز او د دین شوبې تر قیامت پورې قائم دائم لري الله سوک چې د دې بدخوادي ته ورته هدایت وکي سوک چې د دین رکاوټ جوړيږي ته ورته هدایت وکي او که نصیب کې هدایت نه نو الله په آسماني او عذابونه هلاک او تباہ کې الله د هر زی شر د شر نمونگا او ساتی د هر ظالم د ظلم نمو ساتی د هر کی نگر او حسدی د حسد نمو ساتی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکنا عذاب النار